الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم صدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحابه وأزواجه وبارك وسلم بزرگوں اور بھائیوں اور دینی ماں بہنیں ابھی دو بچوں نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کر لیا اور ایک بہت بڑی سعادت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی یہ در حقیقت اللہ کی طرف سے انتخاب ہے دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں لیکن اللہ نے اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے ان کے سینوں کو منتخب کیا ہے اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے آدمی کو جب تک اس کے نعمت عظمیٰ ہونے کا احساس نہیں ہوگا وہاں تک نہ اس کی قدر کی جا سکتی ہے نہ اس کی عظمتوں کا حق ادا ہو سکتا ہے اس کتاب کے حاصل کرنے میں اور اس کتاب کے ہم تک پہنچانے میں 23 سالوں تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف برداشت فرمائی ایک تو قرآن کریم معمولی کتاب نہیں بہت عظیم کتاب ہے اور قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ ایک بھاری چیز ہے فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ایک بوجھل کلام آپ کے اوپر اتارا ایک عظیم کلام اتارا ہے جیسے اللہ کی ذات عظیم اس طرح اس کا کلام بھی عظیم ہے اور فرمایا پہاڑوں پر اگر اس کو اتارا جاتا تو پہاڑ اس کی عظمت کے بوجھ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله اگر یہ قرآن کریم ہم پہاڑوں پر اتارتے تو پہاڑ اس میں جو اللہ کی خشیت بیان کی گئی ہے عظمت جو ہے اللہ کی اس کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا آپ کے قلب نے آپ کے جسم نے اس کو برداشت کیا یہ بہت بڑی بات ہے اور وجہ کہ وہ طاقتیں اور وہ قوتیں جو اس کتاب کے اٹھانے کے لیے درکار تھی وہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے سینے میں منتقل کی تھی تین مرتبہ دبایا اور ٹرانسفر کر دیا اس طاقت کو اس قوت کو اس لیے یہ کتاب بڑی عظیم ہے ایک صاحب نے تمنا ظاہر کی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کی کیفیت ہوتی ہے وہ میں دیکھ لوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ منتظر تھے کہ کوئی موقع ملے تو ان کو وہ کیفیت دکھاؤں ایک سائل نے آ کر سوال کیا تھا اور کسی چیز کا جواب فوری طور پر نہ ہوتا تو نبی کو وحی کا انتظار رہتا تھا جو آیا منہ میں اٹھا کر جواب نہیں دے دیتے تھے اگر جواب پہلے سے موجود ہے تو دیتے نہیں ہے تو وحی کا انتظار ہے اب اللہ کی طرف سے جواب آئے گا روح کے بارے میں سوال کیا تھا لوگوں نے روح کیا ہے جواب دیا قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا روح امر ربانی ہے اتنا سمجھ کر بس اکتفا کرو اس پر اور تمہیں بہت تھوڑا علم ملا ہے روح کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے بہت بڑے علوم کی ضرورت ہے وہ تمہارے پاس ہے نہیں یہاں منتظر تھے سرکار کے کوئی وحی آ جائے تو جواب دوں. ایک شخص آیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک موقع پر, احرام کے کپڑے کا مسئلہ پوچھا تھا, اور کپڑا اس نے جو پہنا تھا وہ زعفرانی رنگ اور زعفرانی خوشبو کے اندر ڈوبا کے رکھا گیا تھا. جب وہ رنگ اور جب خوشبو بس گئی اس میں, تو اس کو سکھا دیا. اب خوشبو بھی اندر بسی ہوئی ہے اور رنگ بھی جمع ہوا ہے, اور یہ چادر احرام کی ہے. سفید چادر کا ہونا احرام کے حالت میں اچھا ہے. احرام کے وقت خوشبو بھی لگا سکتے ہیں, احرام قائم کر لینے کے بعد خوشبو جائز نہیں. مسئلہ پوچھا اس نے, مائک ٹھیک نہیں ہے تمہارا. سوال کیا کہ حضور یہ چادر میں نے پہن رکھی ہے, یہ میرے لیے احرام میں جائز ہے؟ اب ایک تو یہ ہے کہ زعفرانی خوشبو لگا لی کپڑے پر, اس میں تو گنجائش ہے. ایک تو زعفران کے اندر بسایا ہے کپڑے کو, اور وہ خوشبو کپڑے کے اندر گھس گئی ہے, داخل ہو گئی ہے, رنگ بھی آ گیا ہے. اب حالت احرام تو پراگندگی کو چاہتا ہے, اور یہاں تو حسن و جمال پیدا ہو رہا ہے, تو کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر خاموش رہے حضور دیکھنے کے بعد, کوئی حکم بیان نہیں کیا. کیفیت وحی کی ظاہر ہوئی, لیٹ گئے, پسینے کی بوندیں آ رہی ہے, چہرہ سرخ ہو گیا ہے. سرکار کے قریب جاؤ تو شہد کی مکھیوں کی جو بھن بھناہٹ ہوتی ہے وہ بھن بھناہٹ ہے. ایک کیفیت وحی کی اتنی شدید ہے سرکار پر کہ فرماتے وہو اشد علیہ, میرے اوپر یہ کیفیت انتہائی طور پر سخت ہے. وہ کون سی؟ فرمایا کہ کبھی کبھی وحی آتی ہے مثل سلسلۃ الجرس, گھنٹیوں کی سی آواز آتی ہے. اب یہ بحث میں نہیں کروں گا کہ جرس یعنی گھنٹی یہ تو اچھی چیز نہیں ہے, پھر مثال میں یہ کیوں لائے سمجھانے کے لیے. گھنٹی کی آواز جب بجنا شروع ہوتی ہے, گھنٹی تو مسلسل بھی آتی ہے اور چاروں طرف سے آتی ہے, اور مشکل ہو جاتا ہے آدمی کے لیے باور کرنا کہ کہاں سے آ رہی ہے. تو یہ کیفیت حضور کے لیے بہت دشوار. کیوں؟ یہ جو آواز آ رہی ہے اس میں وحی کی کیفیت ہے. اس میں آپ کو اپنی جسمانیت سے نکل کر وہ مرتبے تک جو گھنٹیوں کی حقیقت ہے وہاں تک پہنچنا پڑتا ہے, اور وہاں پہنچ کر اپنی ذات کو اس میں کنورٹ کرنا پڑتا ہے, اس لیول تک پہنچنا پڑتا ہے اور اس کو اخذ کرنا پڑتا ہے. یہ ایک مشکل کام ہے. دوسری آسان شکل ہے, وہ آسان شکل یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں آتے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا, جبریل چینج ہوتے ہیں, آپ اپنی کیفیت اور حالت پر رہتے ہیں. یہ آسان تھا آپ کے لیے. ایک صحابی کی ران پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کا کچھ حصہ تھا. جب وحی آنا شروع ہوئی تو عالم یہ ہوا کہ وہ صحابی کہتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ میرا پیر ٹوٹ جائے گا, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا, چور چور ہو جائے گا, اتنا بوجھ پڑ گیا میرے پیر کے اوپر. تو سرکار پہ کتنا بوجھ پڑتا ہوگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا وزن اس کی وجہ سے آتا ہوگا, اندازہ لگائیے آپ. اور اگر سواری پر سوار ہوتے تو ایک اونٹ پر تین آدمی آرام سے بیٹھ سکتے ہیں. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے کہ حاجیوں کے استقبال کے لیے ایک آدمی کا ایک سواری پر تین آدمیوں کا سوار ہو کر استقبال کے لیے جانا, ایسا باب قائم کیا ہے. معلوم ہے ایک سواری پر تین بیٹھ سکتے ہیں. یہاں کے مرے ہوئے جانور کی بات نہیں کرتا, تو عرب کے اونٹ کی بات کرتا ہوں. تین آدمی آرام سے بیٹھ جائیں, لیکن جب سرکار پر وحی آتی تھی تو تین آدمی کا بوجھ برداشت کرنے والی اونٹنی حضور کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی, بیٹھ جاتی تھی, کھڑی بھی نہیں رہ سکتی تھی. تو کتنا بھاری بھرکم بوجھ سرکار اٹھا رہے ہوں گے. چند بال سفید تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں. سوال کیا صحابہ نے, اللہ کے رسول آپ کے یہ بال سفید نظر آتے ہیں, تو قرآن کریم کی بعض سورتیں گنوائی کہ ان سورتوں کے مضمون نے میرے بال سفید کر دیے. ہم تو روز سنتے ہیں ہمارے تو کوئی بال بھی سفید نہیں ہوتے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ جو سرکار کے دل میں عظمت ہے قرآن کریم کی, ہم کہاں سے لائیں گے, وہ کہاں ہمارے دل میں آ سکتی ہے, ورنہ ہمارا حال بھی یہی ہو جاتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو پوشیدہ رکھا ہے. عذاب قبر کو انسانوں سے اور حیوانوں سے پوشیدہ رکھا ہے, اور فرماتے ہیں اگر عذاب قبر انسانوں پر اور حیوانوں پر ظاہر ہو جائے تو حیوانوں پر ظاہر ہونے کی وجہ سے وہ اتنے گھبرا جائیں گے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں اچھا گوشت نہیں ملے گا, یعنی فربا اور موٹے نہیں ہو سکیں گے, اور انسان سنے گا کوئی دن خوشی نہیں محسوس کرے گا, اتنا غم میں ڈوب جائے گا. تو اللہ نے پردے ڈال کے رکھے ہیں کچھ چیزوں پر, ورنہ یہ دنیا کا نظام بالکل ٹھپ ہو کے رہ جائے, اس لیے پردے رکھے ہیں بیچ میں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس قرآن کریم کو امت نے بالائے طاق رکھ دیا ہے, دو چار آدمی حافظ ہو جاتے ہیں, دو چار طالب علم حافظ ہو جاتے ہیں, تو مت سمجھو کہ بس بہت زیادہ ہو گئے کتنے حافظ. پرسنٹیج گنو تو 2% بھی نہیں نکلے گا. بھائی ہتھوڑا کی بستی کتنی, اس میں گنو حفاظ کتنے ہیں, پرسنٹیج گنو بستی کے مقابلے میں 1-2% سے زیادہ نکلیں گے, 1-2% سے زیادہ نہیں نکلیں گے. یہ حال ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں, او ہو ہو ہو بہت حافظ ہو گئے. ارے جو حافظ نہیں ہیں ان کو گنو تو پھر پتا چلے گا کہ حافظ تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. لوگ اپنے بچوں کو حافظ کرانے سے ڈرتے ہیں. کیا کہتے ہیں, یہ حافظ ہو جائے گا تو اس کو کیا ملے گا, اس کو جنت ملے گی, یہ بھول جاتے ہیں. یہ 10 جہنمی رشتہ داروں کو لے جائے گا جنت میں سفارش کر کے, وہ بھول جاتے ہیں. بس دنیا خالی نگاہوں کے سامنے ہے کہ دنیا کیا ملے گی. مان لیا کہ دنیا بھی ضروری ہے اور یہ بھی ملنی چاہیے, لیکن آج تک کوئی حافظ قرآن بھوکے نہیں مر گیا. ہے जिसने दुनिया की डिग्रियां हासिल की है वो चप्पलें चटखाता फिर सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप दुनिया की तालीम मत हासिल करो, दुनिया की तालीम बेहतरीन हासिल की जाए, लेकिन दीन मकसद है और कुरान करीम तो छुटका ही नहीं है पढ़े बगैर। जहां समझ पैदा हो जाए बच्चे में, सबसे पहले इसको कुरान करीम पढ़ाओ, कुरान करीम समझाओ। क्यों? इस बिना पर कि मुसलमान की जिंदगी कुरान करीम से दूर गुजर ही नहीं सकती। सुबह में पहला काम तिलावत कुरान का है, जहां नमाज से फारिग हो गए पहले तिलावत कुरान कर लीजिए, पूरे दिन का इत्मीनान हो जाएगा, पूरे दिन जो है उसका सुकून आपको महसूस होगा। और जिस दिन नहीं पढ़ा तबीयत उचाट रहेगी, परेशान रहेगी, जैसे कि आईपीएल वाले जब तक नहीं देख लेंगे मैच वहां तक परेशान रहेगी तबीयत, चाहे कुछ भी हो जाए बेकरार रहते हैं, क्या हुआ क्या हुआ क्या होने का है, कैसे लेके खेलते हैं, हारे जीते क्या फर्क पड़ता है, वो तो सब जुएबाज हैं। करोड़ों का सट्टा खेला जाता है, करोड़ों का खिलाड़ियों के नाम पर जुआ खेला जाता है, खिलाड़ी खुद खरीदे जाते हैं, फरोख्त किए जाते हैं, उनके नामों पर करोड़ों का जुआ खेला जाता है, उनमें क्या देखने की चीज रखी है? इससे देखना है तो कुरान शरीफ देखो, देखना है तो सरकार के इरशादात देखो, देखना है तो मस्जिदें देखो, देखना है तो अल्लाह वालों को देखो। ये आंखें जो दी है ना अल्लाह ने, इसके बारे में सवाल होने वाला है कि आंखें इसलिए दी थी कि तुम कुरान करीम देखते, तुम माँ बाप को देखते, तुम मेरे अहकाम को देखते, लेकिन जो नहीं देखा था वो तुम देखते रहे और जो देखना था वो नहीं देखा। ये कानों के बारे में भी सवाल होने वाला है, ये जबान के बारे में भी सवाल होने वाला है, ये सब चीजों का सवाल है। सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, फिर कयामत के दिन नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। आंख नेमत है, सवाल होगा, जबान नेमत है, सवाल होगा, कान नेमत है, सवाल होगा, ये नेमतों का इस्तेमाल कहाँ किया? और फरमाते हैं ये सवाल होगा कि तुमने कुरान करीम पढ़ा फिर उसको लटका क्यों दिया, क्यों पढ़ा नहीं, क्यों तिलावत रोजाना नहीं किया, क्यों हिर्दे जान नहीं बनाया, इसका भी सवाल होगा। और ये सवाल होगा कि तुमको जिंदगी दी थी तो तुमने वो जिंदगी को कहाँ खर्च किया, फजूल चीजों में खर्च किया या मेरी यादों में खर्च किया, मेरे अहकाम पर अमल दरामद करने में खर्च किया, जवानी दी थी मैंने तुमने जवानी कहाँ इस्तेमाल कर डाली, ये सवाल होगा, माल कहाँ से कमाया तुमने और कहाँ इसका इस्तेमाल किया, और जो इल्म हासिल किया था उस पर तुम्हारा अमल क्या रहा। और जब तक ये सवालात के जवाबात नहीं हो जाएंगे फरमाया वहां तक बंदे का कदम अपनी जगह से हिल नहीं सकता, जब तक इसके जवाबात न दे दे। अब सोच लो इन तमाम चीजों के मुकाबले में क्या तैयारी की है हमने, क्या हम जवाब देंगे वहां, जबकि कुरान करीम नूर भी है, कुरान करीम एक चिराग भी है, कुरान करीम एक रोशन दलील भी है, कुरान करीम सिरात मुस्तकीम भी है, कुरान करीम हमारा शफी भी है रोजे महशर, और हमारे खिलाफ दलील भी है रोजे महशर। देखिए ये बात तो तय है अपनी जगह कि हाफिज कुरान करीम ऐसे रिश्तेदारों की सिफारिश कराएगा उनको जन्नत में दाखिल करवाने के लिए जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, ऐसे 10 रिश्तेदार जहन्नमियों को जन्नत में ले जाएगा। लेकिन कौन? जिन्होंने दुनिया में اپنے اس رشتہ دار کے حفظ قرآن کریم پر خوشی کا اظہار کیا تھا اور زندگی بھر اس کا ادب اور احترام کیا تھا، تو یہ کہے گا انکل نے تو میرا بڑا خیال رکھا تھا، چلو آج چانس ملا ہے کہ میں ان کی کچھ خدمت کروں، تو یہ ریکویسٹ کرے گا کہ انکل تو بہت میرے قرآن کریم کی وجہ سے احترام کرتے تھے اور بڑا خیال رکھتے تھے، اللہ انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائیے، سفارش کرے گا. اور ایک قرآن کریم خود جو ہے ایک شفیع بن کر کھڑا ہوگا اور اللہ کے حضور میں کھڑا ہو کر کہے گا کہ اے اللہ، جس نے مجھے پڑھا تو جہاں میں رہوں گا اس کو لے کے جاؤں گا. ایک بندہ آئے گا، اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہوگا، وہ جہنم میں جا رہا ہوگا، تو قرآن کریم ایک دم کھڑا ہو جائے گا اور کھڑا ہو کر کہے گا کہ اے اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ تیرے پڑھنے والا اس کی سفارش تو اگر کرے گا تو میں سفارش قبول کروں گا. اب یہ بندہ جہنم میں جا رہا ہے، یہ دنیا میں مجھے پڑھا کرتا تھا، میری تلاوت کیا کرتا تھا. فرشتے کہیں گے لیکن اس کا اعمال نامہ ایسا ہے کہ یہ جنت میں نہیں جا سکتا، تو قرآن کریم کہے گا ٹھیک ہے مجھے بھی جہنم میں بھیج دو. اللہ فرمائیں گے جہنم میں تجھے نہیں، تو تو جنت کی چیز ہے، جنت میں رہے گا، جہنم میں تجھے نہیں بھیج سکتے. تو پھر قرآن کریم کہے گا کہ پھر میں اس کے سینے میں بسا تھا، لہذا میں اسے جہنم میں نہیں جانے دوں گا اور میں اسے لے کر ہی جنت میں جاؤں گا. معلوم ہوا بڑی نعمت. آج بھی وہ انقلابی کارنامہ جو 1400 سال پہلے قرآن کریم سے انجام دیا گیا تھا، وہ آج بھی انجام دیا جا سکتا ہے. آج بھی ہو جائے غریب رحیم کا ایمان پیدا، آنکھ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. اب ہم لوگوں کا مزاج کیا ہوا، صبح میں نماز پڑھی تو پیپر لے کے بیٹھ جائیں گے، نیوز پیپر پڑھ رہے ہیں. کیا ہے اندر؟ کچھ ہے نہیں، سب فضولیات ہے. پہلے صفحے پہ ایڈورٹائز ہے اور اخیری صفحے پہ اوریان لڑکیوں کی تصویر ہے، اس کے علاوہ اخبار میں آتا کیا ہے؟ اور باقی بیچ کے صفحے میں 4 بسیں الٹی اور 2 گاڑیاں ٹکرائی اور 10 آدمی مر گئے اور نقصل وادیوں نے ان کو مار ڈالا، اور نقصل وادی ہزاروں آدمی مار ڈالے تب بھی ان کو کچھ نہیں ہوتا، اور ہم سے بکری بھی مر جائے تو ہم دہشت گرد ہیں. ایسا یہاں کا قانون ہے. ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ بات اصل میں یہ ہے کہ اخبار میں جو آتا ہے نا، وہ تو کل گزشتہ کیا ہو گیا وہ بتاتے ہیں، وہ تو مزہ ما مزہ، گزر گیا تو گزر گیا، اب تو پڑھ کے کیا ہو گیا ہے اس کے اندر چینج کرے گا، اس میں کیا تبدیلی آنے والی ہے؟ ہو گیا، بم پھوٹ گیا، اب کیا کرے گا تو؟ بم پھوٹا ہے اس کے اندر کیا کرنے کا ہے؟ گاڑیاں ٹکرا گئی، آدمی مر گئے، تو پڑھ کے کیا زندہ کر دے گا؟ او سیاسی حالات پڑ رہا ہے، بش نے کیا کیا، کلنٹن نے کیا الٹا کام کیا، اور اب جو آئے ہیں وہ جو ہے کہتے ہیں کہ بھوت مرا اور پلیت پیدا ہوا، وہ کیا کر رہا ہے؟ تو اس کی اب جو ہے بحث ہے. بیچارے امید رکھتے تھے کہ وہ گیا اس سے یہ اچھا آئے گا، اس کے بعد آنے والے پہ بہت امید تھی کہ یہ تو بالکل اپنے والا ہے اور کچھ نہ کچھ کرے گا، لیکن جب اندر سے کارنامے نکلے تو کہا کہ نہ کرتا تھا پہلو جھاڑو تو آ تو تدن چھ کام مت ہی گیو. میرے دوستوں اور بزرگوں، بات اصل میں یہ ہے، دنیا میں آپ کا میرا کوئی سہارا کوئی کام کا نہیں ہے. جس کا کوئی سہارا نہیں، اگر اللہ سے لو لگا کے چلو گے تو اللہ سہارا بنے گا، باقی دنیا کی کوئی چیز اور کوئی حکومت تمہارا میرا سہارا نہیں بن سکتا. لیکن آج ہم لوگوں نے جو چیز ہماری ایک چیز فیور میں تھی کہ اللہ کی نصرت ہمارے فیور میں رہتی، لیکن ہم نے اللہ کی نصرت جو دروازے پہ دستک دے رہی تھی اس کو بھی رخصت کرنے کا سامان جمع کر لیا ہے. घर के अंदर नुसरत आ नहीं सकती ऐसा माहौल पैदा कर दिया, घर से बाहर ऐसे हालात पैदा कर दिए कि मदद भागती है। जैसे कि अभी कारी सईद साहब ने कहा कि बाज लोगों को देख के सुअर भागता है, इस तरह अल्लाह की मदद भी हमारे हालात को देख के भागती है। क्यों? याद रखो कि जहां गुनाह वाले अहवाल आएंगे, जहां अल्लाह की नाफरमानियों के मिजाज बनेंगे, वहां तो अल्लाह फरमाते हैं कि मेरा अजाब आएगा ऊपर से भी, मेरा अजाब आएगा नीचे से भी, और हर तरफ से आएगा अजाब। फौकिकुम, ऊपर से आने वाला अजाब बारिशों की शक्ल में, और फिर सैलाब, ऊपर से आने वाला अजाब गर्मी का अजाब। आज लोग परेशान हैं और क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग नहीं, ये तो बहुत बड़ी वार्निंग है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और कहीं जो है गैस पैदा हो रहे हैं। आपने देखा अभी जो वो पहाड़ के अंदर से जो ज्वालामुखी निकला, अब कौन सा बम लोगों ने तोड़ा है, लेकिन कितने हजार लोग जो हैं वो ठप हो गए अपनी जगह पर और मालदार फकीर हो गए। क्या छोड़ने आए थे एयरपोर्ट पर बड़ी बड़ी बैगें, जेब भरे हुए, पासपोर्ट, भाई कौन, फॉरेनर्स, फॉरेनर्स कौन है ये, जा रहे हैं हवाई जहाज में हजारों का टिकट, लेकिन अल्लाह फरमाता है तेरी मालदारियों के साथ तुझे गरीब न कर दूं तो मुझे कहना। इसलिए आलम क्या हुआ कि एयरपोर्ट पर एक एक पानी की बोतल के लाले पड़ गए, और जिनके जाने पर दूसरे रोते थे वो एयरपोर्ट पर बैठकर अब रो रहे हैं। अल्लाह बताते हैं कि तुम मेरी ताकत को भूल मत जाओ, तुम्हारे हवाई जहाज बड़े होंगे, तुम्हारी ताकतें बड़ी होंगी, तुम्हारा कम्युनिकेशन का निजाम बहुत बड़ा होगा, लेकिन मेरी ताकत उससे बहुत ज्यादा बड़ी है। कभी एक छोटे से धमाके के जरिए से बता देते हैं तुम्हारे 40,000 फ्लाइट बंद करके रख दिए, चलो क्या कर सकते हो। ये अल्लाह की ताकत है। ये जितना इंसान अल्लाह के हुक्मों को तोड़ेगा और जितना इंसान अल्लाह का मुनकिर बनता जाएगा और अपने असबाब पर भरोसा करेगा, ऐसे ऐसे धक्के मिलते जाएंगे कि इनको मजबूर होकर मानना पड़ेगा कि ये ताकत हमारी जो है बेकार है, हमारी ताकत से ऊपर भी एक ताकत है। मैं बात कह रहा था कि नाफरमानियां जितनी बढ़, और इस वक्त दुनिया में इंसान जितने अल्लाह के हुक्मों के नाफरमान हैं, इनसे ज्यादा नाफरमानी गुज़श्ता सालों में इसका तसव्वुर भी नहीं। मैं साबित करूंगा इसको। पहले इंटरनेट नहीं था, ठीक है, फिर इंटरनेट आ गया। इंटरनेट पर 80% से ज्यादा जवान उलियान और नंगी चीजें देखते हैं। पहले न इंटरनेट था न इंटरनेट का गुना था, अब ये भी आ गया। ब्लू फिल्में देखी जा रही है, माँ बाप बेखबर हैं, पैसा देता है और साइबर कैफे में बैठकर वही करता है। वक्त जो जाये होता है उसका तो कोई अंदाजा ही नहीं है। गेम खेलने के लिए जवान बैठता है, मोबाइल पर बटन जैसे कि तस्बीह घुमा रहा हो इस तरह से घुमाता जाता है और तमाम चीजें जो है वो आती चली जा रही है। लिखा था उसने कि दुनिया मुट्ठी में नहीं कर लो, इन्होंने तो जहन्नम भी मुट्ठी में करके रखी। सब आपके हाथ में, क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं मोबाइल का। इसमें टेलीविजन भी है, इसमें इंटरनेट भी है, इसमें बुराइयां भी है, इसमें अच्छाइयां भी है। क्या हमने अपने आप को किसी अल्लाह वाले के हवाले किया है कि हमारा नफ्स काबू में हो, बेकाबू ख्वाहिशात के साथ आने वाला हाथ का मोबाइल कंट्रोल में रहेगा शरीयत के और ख्वाहिशात पर नहीं चलेगा। किसकी गारंटी देते हो और कौन गारंटी देता है। जितनी तबाही, जितने फायदे हुए होंगे, मोबाइल के बहुत से फायदे हैं, لیکن جتنے فائدے ہوئے ہوں گے انٹرنیٹ کے اور موبائل کے اس سے کئی گنا زیادہ اس کے نقصانات سے دنیا حیران ہے. ناجائز تعلقات ڈیٹ پر قائم ہوتے ہیں موبائل کے ذریعے سے لڑکا لڑکیوں کے تعلقات اور اس کے بعد ناجائز رشتے اور بدکاریوں کے ارتکاب. یہ گناہوں کا ایک سمندر ہے جو چلتا ہوا چلا آیا ہے اور جس کی طغیانی میں آج انسان ڈوب رہا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے وہ چیزیں نہیں تھیں جو اس قدر آسان تھے گناہ. آج آرام سے لحاف اوڑھ کر لڑکی سوئی ہے لڑکا سویا ہے. ابا جان سمجھتے ہیں کہ خواب خرگوش میں مصروف ہے لیکن وہ اندر موبائل کے اوپر فلمیں دیکھ رہا ہے. کیا کر سکتے ہیں جب گناہ اپنے سروں پر چڑھ کر بول رہے ہوں, برائیاں خریدنے نہیں جانا پڑتا ہو, دعوت دی جا رہی ہو, نئی نئی اسکیمیں روزانہ مفت میں پیش کی جا رہی ہوں کہ کس طرح سے آپ گناہگار بن سکتے ہیں, کس طرح گناہ خریدے جا سکتے ہیں. اس کی تمام چیزیں آپ کو ویب سائٹ پر نظر آئے گی. ہزاروں لڑکیاں ویب سائٹ کے اوپر اپنے آپ کو عریان کر کے پیش کرتی ہیں کہ آپ ہماری خدمات کب حاصل کرنا چاہتے ہیں. جب گناہ سر چڑھ کر اتنی زبردست طریقے پر ہماری جوانیوں کو اور ہمارے جوانوں کو بلا رہے ہوں گے گناہ کرنے کے لیے, بتاؤ کہ اگر دولت ایمان ہمارے پاس نہیں ہے, سرکار کا دامن تھام کے نہیں چلنا چاہتے اور اسلام کی حقیقت سے واقف نہیں ہونا چاہتے اور علماء سے دور زندگی گزارنا چاہتے ہو اور دینی ماحول سے دور زندگی گزارنا چاہتے ہیں, بتاؤ کہ ان تمام چیزوں سے بچنے کی راہ کیا ہے. ہم نسلوں کو برباد کرنے پر آ گئے ہیں. نسلیں ڈوبیں گی اور ختم ہو جائیں گی, برباد ہو جائیں گی اس بنا پر کہ راتوں کا گزرنا وہی گناہوں میں, دن کے اندر بھی یہی حال, موبائل پر گانوں کے ٹون, فلموں کے طریقے, یہی تمام چیزیں چلتی رہی تو ہمارے دین کا اور ہمارے ایمان کا اور ہماری نسلوں کے ایمان کا اللہ ہی حافظ. میں عرض کر رہا تھا کہ آج گناہوں کے علاؤ جل رہے ہیں چاروں طرف. یہ جو گلوبل وارمنگ ہے نا, یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ سب ہمارے کیے کا کرتوت ہے. اس لیے فرمایا کہ ما صابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب بدکاریوں کی کثرت ہوگی. اخبار آپ اٹھاؤ, اگر عبرت کی نظر سے پڑھتے ہیں ہم اخبار, اخبار اٹھاؤ شیطان شرمائیں گے. شیطان وہ گناہ انسان کر رہا ہے, وہ ناجائز تعلقات. پانچ سال کی بچی کیا ہوتی ہے, شرمائے گا. لیکن آج انسانیت حیوانیت کے درجوں سے نیچے اتری ہے. اخبار پانی پانی ہوتا ہے, لکھنے والے کی قلم کانپتی ہے, لیکن وہ مجبور ہے لکھنے پر کہ پانچ سال کی لڑکی کے ساتھ ساٹھ سال کے بوڑھے نے بدکاری کا ارتکاب کیا. پھر کیا ہے آگے؟ آج اخبار میں لکھا ہے لڑکی کے پیدائش کی وجہ سے باپ نے دھیان نہیں دیا تو ماں نے بچی کو جو ہے سانس رکوا کر مار دیا, گلا گھونٹ کر مار دیا, پیٹی میں بند کر دیا اور اس پیٹی پر کھڑے ہو کر خودکشی کر لیا. خودکشیاں کرنے پر دنیا مجبور ہے اس بنا پر کہ گناہوں کے اندر ڈوبنے کے بعد جب دل روتے ہیں اور واپس لوٹنے کا کوئی راستہ نہیں رہتا تو خودکشی کے علاوہ کچھ نہیں. یہ تو دین والا راستہ جس کے پاس ہوگا وہ پریشانیوں کے حالات میں, مصیبتوں میں اس کو اللہ کا سہارا ہوگا, وہ اللہ سے وابستہ ہوگا. تو پھر مصیبتیں آ بھی جائیں گی تو صبر کر کے اللہ کے اعتماد پر بیٹھا رہے گا اور اللہ کی دی ہوئی زندگی کو یوں ختم نہیں کر ڈالے گا. آج دنیا کی سب سے مقبول کتاب خودکشیوں کا طریقہ بتانے والی کتاب سب سے مقبول ہے دنیا میں. لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کہاں جا رہی ہے دنیا. جن لوگوں نے چیزیں ایجاد کر کے دنیا کے ہاتھ میں تھما دی, اب وہ چیزیں ان کے کنٹرول سے باہر ہو گئی ہیں. کہتے ہیں کہ بنانے کے وقت خیال نہیں تھا کہ اس حد تک برا استعمال انسانیت اس کا کرے گی. انسانیت کے فائدوں کے لیے بنائے جانے والی چیزیں انسانیت سب سے زیادہ برے طریقے سے استعمال کر رہی ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما دے. حدیث میں فرمایا کہ قتل کی کثرت ہو جائے گی. اخبار اٹھا کے دیکھو, ہر صفحے پر آپ کو مرڈر نظر آئے گا, ہر صفحے پر آپ کو سوسائٹ نظر آئے گا, ہر صفحے پر آپ کو قتل غارت گری کا بازار گرم نظر آئے گا, اور انسان کا خون پانی کی طرح بہتا ہوا نظر آئے گا. یہ حدیث شریف میں پہلے سے کی ہوئی پیشین گوئیاں ہیں. لوگ تو اس بات پر ڈر رہے ہیں ہمارا بچہ حافظ ہوگا تو کیا کرے گا اور کیا کمائے گا. کمانے کی کیا بات کرتے ہو, یہ ایمان بچا لینا وہ بہت بڑی بات ہے. بناؤ اپنے بچوں کو حافظ اور حفظ کم پر چھوڑو مت, اور انہیں اچھا عالم بناؤ اور خوب دین کی بہتر سے بہتر تعلیم دو. اس بنا پر کہ اگر یہ نہ رہا تو سمجھ لو کہ آئندہ ہماری نسلوں پر اس وقت جو حالات ہیں اس سے سنگین ترقیوں کے گناہوں کے حالات آئیں گے. اور اگر اتنا علم نہیں ہوگا ہمارے پاس بچا نہیں سکیں گے ایمان. حضور نے فرمایا حرج بڑھ جائے گا, اور حرج کی تفصیل پوچھی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, فرمایا قتل و غارت گری کے بازار گرم ہوں گے. آج قتل و غارت گری کے بازار گرم ہو گئے. انسانیت جو ہے حیوانیت سے نیچے جا کر اتری ہے, اور بدکاریوں کے ارتکاب میں حیوانوں سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں انسان. اور یانیت کی کوئی انتہا جو ہے وہ باقی نہیں رہ گئی ہے. لباس نام کے رہ گئے, نام کے لباس, اسے تو لباس کہنا بھی مشکل ہے. لباس کی تعریف اس پر صادق نہیں آتی تو اسے کیا کہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, سخت سردی کے دنوں میں سرکار پر وحی آتی تو پیشانی سے پھوٹ پھوٹ کر پسینہ نکلتا تھا. سردی میں پسینہ نہیں ہوتا, لیکن یہ بوجھ پڑتا ہے نا طبیعت پر ضرورت سے زیادہ, تو آدمی کو جو ہے پسینہ آتا ہے. جیسے کہ ٹینشن میں آ جاتا ہے آدمی تو کتنا بھی پنکھا چل رہا ہو نا اس کو پسینہ آئے گا, اے سی بھی چل رہا ہو لیکن اس کا پسینہ نکلے گا. یہ ٹینشن کی دلیل ہے, اس کا بوجھ برداشت نہیں کر پا رہا ہے, دل وہ ناقابل برداشت واقع ہو گیا اس کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرین کے اندر ایک آدمی بیٹھا ہے فرسٹ کلاس, اے سی بھی چل رہا ہے, لیکن کالے کوٹ والا آتا ہے تو یہ پریشان, پسینہ صاف کرتا ہے. پڑوس والا پوچھتا ہے تو بہت اچھا اے سی چل رہا ہے, آپ کو پسینہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ وہ کالا کوٹ ہے نا اس کا پرابلم. ہمارے یہاں بلیک برن میں ہمارے ایک بزرگ ہیں, تو وہ مسجد شہید کی تھی انہوں نے, تو وہ عبادت خانہ بہت بڑا ہال ہے مدرسے کا, اس میں وہ نمازیں ہوتی تھی, تو وہاں وہ فائر ایگزٹ لگانا پڑتا ہے ہر جگہ ایمرجنسی, کہ خدا نخواستہ آگ لگ جائے تو بھائی ہزار آدمی ایک دم سے کہاں سے جائیں گے. اس کے دروازے بھی بنانے پڑتے ہیں, اور خالی دروازے کافی نہیں ہیں, تو دروازے کے اوپر نشان بھی بنانا پڑتا ہے کہ وہ آگ لگی اور ایک آدمی دوڑ رہا ہے, تو وہ نماز نہیں پڑھتے تھے مولانا وہاں. تو ان کو ہمارے دوستوں نے پوچھا کہ تمہیں نماز نہیں پڑھتا یہاں, تو وہ بتا دے کہ پیلو دوڑے نہیں اٹلے اٹلے نہیں پڑھتا. یعنی وہ اوپر وہاں وہ جو ہاتھ بجا کر دوڑ رہا ہے, تو کہ یہ تصویر کی وجہ سے, وہ تصویر نہیں, وہ چہرہ تو ہے نہیں, لیکن بس وہ ان کو کہ یہ دوڑ رہا ہے اس لیے میں نہیں پڑھوں. تو میں کہہ رہا تھا کہ آج جو حالات ہیں ہمارے, ان حالات میں تو بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دین کا علم دیں, ورنہ معلوم نہیں جو حالات چل رہے ہیں یہ ہمیں کہاں سے کہاں اور کتنے سنگین گناہوں سے دوچار کر سکتے ہیں. مت گھبراؤ اور مت فکر کرو کہ بچہ حافظ قرآن کریم ہو جائے گا تو یہ جائے گا کہاں اور یہ کمائے گا کیا اور یہ کھائے گا کیا. کہتے ہیں کالا کوٹ والا آتا ہے تو اس کو پسینے آ رہے ہیں. اس نے کہا میں بھی بیٹھا ہوں میرے کو تو نہیں آتا پسینہ. उसने कान में कहा कि मेरे पास टिकट नहीं है। अच्छा, तो जिसके पास टिकट नहीं होता अगर फर्स्ट क्लास में भी बैठा है तो इसके लिए तो वो थर्ड क्लास से भी बदतर है, क्योंकि वही परेशानी पसीना यहाँ हो रहा है। जब जब वो काला कोट हिलता है तब तब ये नकलो हरकत में आता है। और उसके मुकाबले में एक आदमी सेकंड क्लास में टिकट लेके खड़ा है ऊपर डंडा पकड़ के, और टीसी यूं रगड़ खा के जाता है इसके पास से, तब भी परवाह नहीं करता, उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करता है। वो कौन है? टिकट लिया हुआ है, इसके पास जायजा यानी टिकट मौजूद है। फरमाते हैं कि ये दुनिया के जो मालदार लोग हैं ना, ये बेचैन और परेशान हैं अपने माल में इस बिना पर कि ईमान वाला टिकट नहीं है, इस वजह से माल के साथ परेशान है। और ये ईमान वाला अगर इसके पास ईमानी टिकट होगा तो फकर और फाका के दरमियान भी अल्लाह ताला इसे अमन अमान और इत्मीनान से रखे। माल की कसरत से कुछ नहीं होता, असल में तो दिल का इत्मीनान चाहिए, दिल की तमानी न चाहिए। तो देवबंद के अंदर दो औरतें लड़ रही थी। हमारे यहाँ की तो औरतों की लड़ाइयाँ मशहूर है कि गालियों की फार्मेसी चालू हो जाती है, नई नई तस्नीफ करके गालियाँ देती है। लेकिन वो देवबंद में दो औरतें लड़ रही थी, तो एक औरत ने कहा दूसरी को कि अल्लाह तेरे छोकरे को हाफिज बना दे। यहाँ से वो गया था, कहा सुबहान अल्लाह, यहाँ की तो औरतें लड़ती है तो भी दुआएं देती है, न अपने तो बोलती है उसमें बद दुआएं करती है, बातों में भी बद दुआ करती है, इसके तो पैर टूटे ना, इसके हाथ टूटे ना, खलास हो जाओ। कुछ मेहमान भी आ रहे थे, मुंजारा कब जाएगा खबर नहीं। अब वो तो वहाँ क्या लड़ाइयाँ हो रही है दो औरतों की तो लड़ाइयाँ बहुत बैनुल अक्वामी है। यूं कहा कि खुदा तेरे बेटे को हाफिज कर दे, तो गुजरात वाला तो सहम गया। एक जगह नमाज पढ़ने गए थे गुजरात के लोग, देवबंद में नमाज पढ़ के बाहर निकले तो अंदर से बाहर निकलते हुए दो आदमी मिले जो अंदर जा रहे थे मस्जिद में, तो इनको पकड़ के कहा होली होली। इसने पूछा कि अपना तो दिवाली तो गई नहीं है, होली की कब बात करता है, इनके कौन सी होली की बात करता है। अरे होली का मतलब नमाज हो गई, हम लोगों की एक तो गुजराती की मारम मारी नहीं, ये उर्दू बोलता है, अपने क्या पल्ले पड़ेगा। पूछा वहां वालों से कि ये जो गाली ये जो दे रही है कि तेरे बेटे को अल्लाह हाफिज कर दे, ऐसी दुआएं देते तुम लोगों के यहाँ लड़ाई में? का दुआ नहीं है, बद्दुआ है ये तो। अच्छा ये बद्दुआ है? हाँ। वो कैसे? कहते ये हाफिज हो जाएगा तो कोई डिग्री भी इसको मिलेगी नहीं, 400-500 रुपये के अंदर क्या है इमामत करेगा, उससे आगे बढ़ेगा नहीं, तो ये बद्दुआ है कि आगे जाएगी। लो भाई, इसने कुरान तो जाहिल तो जाहिल ही होता है ना, वो क्या समझ सकते हैं कुरान करीम की आजमत को और कुरान करीम के एहतराम को। वो एक जगह एक मौजिन साहब थे, बेचारा आहिस्ता आहिस्ता अजान देते थे, तो मुतवल्ली ने कहा जरा लगाओ नी मोहम्मद रफी की ललकार, तो के 500 तो रुपया देता है, ने मोहम्मद रफी की ललकार की बात करता है, वो एक गाने के 5 लाख लेता है, तो पूरी जिंदगी में मेरी तनख्वाह का सर्वे करेगा तो 5 लाख नहीं होने के, तो कहां से मैं तेरे को ललकार मोहम्मद रफी की लाके दूंगा। आज असल में हमारे यहाँ दीनी काम करने वालों का की एहतराम और उनकी अजमत और कदर नहीं है, और ये कदर हमने नहीं की। कोई कहे यार कहाँ से लाएंगे हम, हाँ मकान बनाता है लाखों रुपया खर्च करता है, मस्जिद बनाते हैं करोड़ रुपया जो है ले आते हैं, करोड़ रुपया खर्च करते हैं, लेकिन इमाम की तनख्वाह क्या रखी है, उस्ताद मोहतरम कुरान करीम जैसी अजीम किताब पढ़ाते हैं। आज रखो ना 40,000 रुपये तनख्वाह रख दो उस्ताद की, और इमाम की तनख्वाह 50,000 रुपये रख दो, जितने मदरसे अभी खाली है ना सब भर जाएंगे और लोग कल से डोनेशन देने आएंगे और रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे कि भाई स्कूल में रिक्वेस्ट करते हैं, कॉलेज के अंदर एडमिशन मेडिकल के अंदर 5-5 लाख रुपया 10-10 लाख रुपया लूटा रहा है, पढ़ो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, मेडिकल में भी जाओ, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, लेकिन दीन की कदर को हमने गिराया हुआ है, हमने घटाया हुआ है। हम चाहें तो पैसा बहुत है हमारा, देखिए आपको मैं बताऊं कितने मालदार हैं हम लोग। ब्रुनेई का शेख है ना, ब्रुनेई का शेख, वो लंदन आया था, हार्ट ऑफ द लंदन में, यानी शहर लंदन के बीच में, बिल्कुल सिटी के बीच में, डाउनटाउन कहते हैं उसके अंदर एक दुकान है, बहुत बड़ा सुपर स्टोर है। और इसको ताज्जुब की बात यह है कि वहां का अंग्रेज नहीं चलाता, मिस्र का एक अरब चलाता है। अल्लाह देते हैं तो किसको देते हैं और कैसे किसी से काम लेते। अब ये वो लंदन में चला रहा है, इतना बड़ा कि जितने पार्लियामेंट के मेंबर हैं वो खरीदी उनके यहां से करते हैं, वजीर आजम खरीदी वहां से करता है, मलिकाए बरतानिया खरीदी वहां से करती है, लेकिन उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं है। हमारे एक मौलाना को एक साहब ने एक मरतबा फोन किया था, कहा मेरे को ब्रिटिश पासपोर्ट मिल गया, तो कहा तू रख और जा जहन्नम में, मेरे को उसमें क्यों फोन किया तूने, मैं हदीस पढ़ा रहा हूँ, कुरान शरीफ पढ़ा रहा हूँ, उसमें ब्रिटिश पासपोर्ट तेरे को मिला था, मैं क्या करूंगा उसके अंदर। फजूल चीजें उलमा के सामने नहीं रखते, काम की बात रखते हैं। हाँ कोई मशवरा है, कोई बात है तो पूछो उलमा से, फजूल बातों के लिए उनको परेशान मत करो, बड़े काम होते हैं उनके पास। अब वो जब लंदन आया तो पूरा चार्टर हवाई जहाज लेके आया। इस दुकान का नाम हेरोट है, हेरोट इसको इसलिए कहते हैं कि इसका दामज इतना ऊंचा है कि आदमी खरीदेगा तो क्या हैरत में डूब जाता है, इसलिए इसका नाम हैरत रखा है। अब वो ब्रुनेई के शेख ने फोन किया कि भाई मैं आता हूं आपके यहां खरीदी को। उन्होंने कहा 5 बजे बंद हो जाता है हमारा मॉल। अरे भाई मेरे पास जो बड़े बड़े वजीर हैं उनको खरीदी करके देना है, लेकिन कहा मैं नहीं आ सकता, मैं दुकान खुली नहीं रखूंगा। तो कहा कोई चार्ज ले लो, तो कहा मेरे जितने वर्कर्स हैं उनको देना पड़ेगा मुझे एक्स्ट्रा वेज, वो तो उनको देना पड़ेगा। तो कई हजार पाउंड तो खाली दुकान 2 घंटा ओपन रखने के दे दिए, 50,000 पाउंड तो खाली दुकान 2 घंटा ओपन रखने के लिए दे। हमारी दुकान जैसा नहीं है कि रात को 12 बजे भी फोन किया तो पिछले दरवाजे से खोल के देता है कि जो धंधा हुआ वो सही, खोलने के लिए तैयार नहीं है। अब उन्होंने आके खरीदी की, एक एक वजीर का बिल जो है कई कई लाख पाउंड का हुआ, सबने अपनी मर्जी से अपने मिजाज से खरीदी कर ली। और बिल किसने चुकाया? शेख साहब ने चुकाया, ब्रुनेई के शेख साहब ने बिल चुकाया। ब्रुनेई के शेख साहब वजीरों के बिल चुका रहा है, कितना माल अल्लाह ने दे रखा है। कौन कहता है कि उम्मत में गरीब है और इनके पास माल नहीं है, कौन कहता है? बहुत माल है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास दीन के अंदर खर्च करने के लिए दीन की जो अजमत होती वो नहीं है। वरना वो अजमत होती तो इमाम अबू हनीफा ने अपने पूरे दिन की जितनी फैक्ट्री की कमाई थी अपने बेटे के हाफिज कुरान होने पर उसके उस्ताद के कदमों में डाल दी, फरमाया ये मेरे पास आज हलाल कमाई है, और ऐसी 10 थैलियां होती और तुझे दे देता तब भी तूने मेरे बच्चे को जो पढ़ाया इसका हक अदा नहीं कर सकता, तब भी इसका हक में नहीं अदा कर सकता था। ये अजमत थी उनके दिलों में कुरान करीम की, ये अजमत थी उनके दिलों में दीन की। और सबसे बड़ी चीज है अजमतों का आना। हदीस शरीफ में वाकया है कि खातून आई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, दरवाजे पर खड़े होकर कहने लगी सरकार आपसे निकाह करने के लिए आई हूं और चाहती हूं कि निकाह करके आपकी खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ कर दूं। जवान थी, ये सरकार की निगाहें तो झुकी हुई थी, लेकिन जब उसने ये कहा तो सर उठाकर हुजूर ने देखा, फिर सर झुका लिया। सर झुकाने पर सहाबा समझ गए कि निकाह की रगबत नहीं है, आप कर सकते हैं जितने भी चाहे निकाह, रगबत नहीं है, सर झुका लिया। कुछ लोगों ने कहा अजीब औरत है, आकर के अपने आप को निकाह के लिए पेश किया, حضور نے فرمایا بڑی اچھی عورت ہے، جوان ہے لیکن سرکار کی خدمت کے لیے اپنی جوانی قربان کر دینا چاہتی ہے کہ در رسول پر اپنی جوانی لٹا دوں اور سرکار کی خدمت کر کے جنت حاصل کروں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہیں، سرکار ان کو ان کی تھوڑی سی بڑی عمر کی وجہ سے الگ کرنا چاہتے ہیں کہ تجھے طلاق دے کر میں الگ کر دوں، تو ریکویسٹ کی حضرت سودا نے، سرکار مت الگ کیجئے، مجھے اس دیواجی تعلقات کی ضرورت نہیں ہے، آپ نہیں بھی آئیں گے میرے گھر پر تو بھی مجھے برا نہیں لگے گا، میری رات کی باری بھی میں حضرت عائشہ کو دے دیتی ہوں، لیکن مجھے اپنے عقد سے مت نکالیے، مجھے اپنے رشتے سے نکاح سے مت نکالیے۔ کیوں؟ اس بنا پر کہ آپ کے ساتھ نسبت رہے گی تو کل جب کھڑے ہونے کا موقع آئے گا تو ہر بیوی اپنے شوہر کی انگلی پکڑ کر کھڑی ہوگی، میں چاہتی ہوں کہ کل جب کھڑے ہونے کا موقع آئے تو رحمت دو عالم کی انگلی پکڑ کر جنت میں جاؤں، میں یہ چاہتی تھی، اس بنا پر میں طلاق نہیں چاہتی، مجھے پڑی رہنے دیجیے۔ خوش ہو گئے سرکار، اخیر تک محبتوں کا سلسلہ برقرار رکھا، لیکن جذبہ کتنا دینی ہے اس کا انداز لگائیے آپ۔ جب سر جھکایا سرکار نے تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا، اللہ کے رسول آپ کو رغبت نہیں ہے، نہیں نکاح کریں گے اس سے؟ فرمایا نہیں۔ تو کہا میرا نکاح کر دیجئے، میں ضرورت مند ہوں، ہمارے یہاں تو سوچ بھی نہیں سکتے ایسی کوئی ریکویسٹ کر دے، لیکن یہاں تو پریکٹیکل لائف ہے، یہاں زبان پر کچھ اور ہو دل میں کچھ اور ہو وہ بات نہیں ہے، بے تکلفی ہے، بڑے سیدھے سادے ہیں صحابہ کرام، کھڑے ہو گئے اور ریکویسٹ کر دی کہ میرا نکاح کر دیجیے اس خاتون سے۔ آپ وکیل بن سکتے ہیں لڑکی کے، جس کا کوئی وکیل نہ ہو تو حاکم وقت اس کا وکیل ہے، لہذا آپ وکیل بن کر نکاح کر دیجیے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح تو کر دوں میں تیرا، لیکن یہ بتا کہ تیرے پاس مہر میں دینے کے لیے کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ اب انہوں نے کہا کہ دینے کے لیے تو ایک چادر ہے میرے پاس۔ آپ فرمایا تو چادر آدھی میں لے لیتا ہوں، آدھی اس کو دے دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا نہ تو پہن سکے گا نہ وہ استعمال کر سکے گی، چادر بیکار ہو جائے گی، بیکار مت کر، چادر رہنے دے۔ اور کچھ ہے تیرے پاس؟ ولو خاتم من حدید، یعنی لوہے کی انگشتری کی قیمت کم سے کم ہو تو وہ فی الحال تھوڑی بہت اپنے نکاح کے موقع پر لڑکی کو پیش کریں، وہ دیں۔ سونے کی لوہے کی انگوٹھی پہننے کی گنجائش نہیں ہے، اس سے جواز پر استدلال نہیں کر سکتے، وہ دوسری بحث ہے۔ پھر ولو خاتم من حدید سے یہ استدلال نہیں کر سکتے کہ آپ نے پوچھا تو پوچھا تو اس کا مطلب پہننے کی اجازت تھوڑا نکلتا ہے۔ ایک حلہ مل رہا تھا بازار میں، حلہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہی میچنگ کپڑا، کرتے اور پیجامے کا دونوں ہو، شوٹ کہتے ہیں نا ہم جس کو، شوٹ، وہ شوٹ کو عربی میں حلہ کہتے ہیں۔ ایک حلہ لٹک رہا تھا مخملی اور ریشمی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، مسجد نبوی شریف کے راستے کے اندر دکان آتی تھی، جیسے ہمارے اجتماع کے اندر دکان آتی تھی، اب بند کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضور یہ جو حلہ ہے آپ لے لیجیے، آپ خرید لیجیے۔ صحابہ کیسے تھے، عاشق کتنے زبردست تھے، یوں نہیں کہا کہ میں خریدتا ہوں، سرکار آپ کو زیب دیتا ہے، یہ آپ جیسے حسین ہیں نا آپ کے لیے مناسب ہے یہ حلہ۔ حضرت عمر خوبصورتی میں کم نہیں، لیکن سرکار کی رانائی اور خوبصورتی کے سامنے سوچتے بھی نہیں ہیں خود کو۔ فرمایا آپ لے لیں سرکار، یہ کیا کروں گا؟ فرمایا جمعہ کے دن آپ پہنے۔ ہمارے یہاں سورت کے اندر ایک مسجد تھی، وہاں ایک امام تھے، وہ امام بالکل چھوٹی کفنی، گھٹنوں سے بھی آدھا فٹ اوپر، اور وہ نائٹ ڈریس میں پہلے پٹے والی ازار پہنتے تھے، یاد ہو تو آپ کو، وہی پہنتے تھے اکثر لوگ عام پٹے والی ذات وہ پہن کے جمعہ کے دن ڈنڈا لے کر کھڑے ہوتے تھے اور شاندار خطبہ دیتے تھے تو وہاں جو بڑے بڑے مالدار تھے انہوں نے نماز کے بعد حجرے میں بلا کے ان کو کہا کہ دیکھو امام صاحب آپ اتنے معزز آدمی ہیں ہمارے لیکن یہ نائٹ ڈریس کی ازار پٹے والی وہ اور یہ ایسا چھوٹا سا کرتا پہن کے آپ پڑھاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کیا پہن کے پڑھاؤ کہ شاندار کرتا ہونا چاہیے ٹیری کاٹن کا پیجامہ ہونا چاہیے کہ نائٹ ڈریس والے تو تنخواہ دیتا ہے میں ٹیری کاٹن کا پیجامہ میں پہنوں تو پہلے لانا اتنا دے دے گا تو وہ پہنتا ہوں میں لمبا کرتا لا کے دے وہ پہنوں گا جبا لے وہ پہنوں گا تنخواہ جیسی ہوگی اس کے مطابق پہنوں گا تو جمعہ کے دن شو تو کرنا پڑے گا تم کو کیا تنخواہ دیتے تم کر سکتے ہیں تو پھر لوگوں نے لا کے ان کو سلوا کے تین چار جوڑے بہترین دیے تھے یہ جمعہ کے دن پہن تو کچھ کرے آدمی خالی بات کرنے سے کچھ نہیں ہوتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سرکار خرید لیجئے جب وفود آئے نا ڈیپیوٹیشن آئے بڑے بڑے تو اس وقت آپ جو ہیں اس کو پہنا کریں معلوم ہوا کوئی نو واردین بڑے ڈیپیوٹیشن کے آنے کے موقع پر ذرا تجمل کے ساتھ ان سے ملنا چاہیے جیسے ہمارے مدرسے میں جلسہ ہوتا ہے تو فارغ ہونے والے طلبہ پہلے سے ڈریس بنا کے ایک دم رکھتے ہیں تجمل للوفود اب فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا یہ ہے ریشم کا سلک ہے 100% اور مردوں کے لیے یہ سلک اور ایسا مخملی جوڑا جو ہے وہ جائز نہیں ہے انما یلبسہ من لا خلق له فی الاخرہ فرمایا دنیا آخرت میں جس کا کوئی حصہ نہیں جو دنیا ہی دنیا کو سب سمجھتا وہ پہنے گا ہم کو تو اللہ وہاں پہ ولباسہم فیہا حریم ہاں اللہ تعالی جنت کے اندر مردوں کو بہترین ریشم جو ہے وہ پہنائیں گے دنیا میں اس سے روکا ہے وہاں پہنائیں گے چلے گئے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے سے وہ قلعہ خریدا اور پیک کروا کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں بھیج دیا انہوں نے کھولا رہا سرکار نے ہدیہ بھیجا میرے لیے کھولا کھول کر دیکھا تو وہی قلعہ نظر آیا ہاتھ کپ کپانے لگے گھبرا گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں دوڑ کر پہنچے اللہ کے رسول جس قلعے کے لیے آپ نے فرمایا انما یلبسہ من لا خلق له فی الاخرہ کیا بات ہے آپ نے وہ میرے لیے بھیج دیا ایک آدمی مجھے پوچھ رہا تھا مسئلہ مہن اپنے کوئی غیر مسلم اپنے کو ہدیے میں ٹیلی ویژن دے تو قبول کر سکتے ہیں کہ نہیں میں نے کہا وہ اگر اپنے کو ایک اچھے خوبصورت باکس میں ایک اژدہا اور ایک بڑا زہریلا سانپ ہدیے میں پیش کرے تو اپنے لے سکتے ہیں کہ نہیں یہ تو ذرا پرابلم ہو جائے میں نے کہا اس سے بڑا پرابلم اس میں ہے سب چیزیں لے لینے کی نہیں ہوتی دیکھنے کا بھی ہوتا ہے اچھا حضور کیوں بھیجا میرے یہاں آپ نے یہ ناجائز چیز رہی تو کیوں بھیجی میرے یہاں سرکار کی یہ بات سنیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے آپ نے فرمایا اس لیے نہیں بھیجا کہ تم پہنو گے اس کو میں نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ اپنے کسی غیر مسلم بھائی کو اور تمہارا کوئی غیر مسلم رشتہ دار ہو اس کو بھیج دینا اس کو ہدیے میں دے دینا نہ دو تو اسے فروخت کر دینا تو کیا کرتا میں بس تمہیں پسند آیا تھا نا تو چند دن تمہارے پاس رہے گا تو تمہیں اچھا لگے گا پہننے کے لیے میں نے نہیں بھیجا تمہارے خوشی کے لیے بھیجا سرکار کتنا صحابہ کی خوشیوں کا بھی خیال رکھتے ہیں یہ بڑوں کا کام ہوتا ہے کہ اپنے چھوٹوں کو خوش کرنے کے لیے مال بھی خرچ کرتے ہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوہے کی انگشتری کی قیمت ہے کہ نہیں تمہارے پاس انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہے میرے پاس اگر کوئی پیغام لے کر جائے لڑکی کا اور لڑکی والے یوں کہے کیا دوں گے اور ہم یوں کہے کہ ہم تو اسٹیل کی انگوٹھی بھی دینے کے قابل نہیں ہیں تو وہ اسٹیل کے گلاس میں پانی پلاتا ہوگا بھی آتا واپس لے لے گا کہ تو جا بھائی جا کیا حساب سے تو چڑھ گیا ہمارے وہاں کچھ دیکھا کہ نہیں تو نے तेरे को शर्म नहीं आती ऐसा बोलते कि मेरे पास स्टील की अंगूठी भी नहीं मिल सकती, सोने चांदी की तो दूर की बात है। अल्लाह अल्लाह, सरकार ने जरा भी बुरा नहीं माना। सोच तेरे पास कुछ तो होगा, मैं शादी करके दूं, तूने कहा है पैगाम दिया है इस लड़की के बारे में, इस खातून के बारे में, मैं नहीं निकाह करता और तेरा निकाह कर दूंगा, लेकिन तू मुझे बता, कुछ तो होना चाहिए ना, ये लड़की को खुश करने और देने के लिए कुछ तो चाहिए ना। पहले जो शौहर होते थे ना, वो तो बीवियों को बोलने ही नहीं देते, चुप इनके जरा भी बोलिए तो जरा भी बोलने गई, नहीं तेरे को समझ नहीं पड़े तेरे नहीं बोलने का, तो वो एक दिन गुस्से में आ गई, ये दस दस बच्चे नहीं समझ पड़ती थी तो पैदा हुए मेरे वहां, नहीं समझ पड़ेगी नहीं समझ पड़े। कल एक ऐसे में साया था, किसी ने लतीफा रखा था उसमें, ये बतलाया उसमें कि भाई अम्मी जान की पहचान और मोहतरमा बीवी की पहचान क्या है, दोनों की इम्तियाजी शान क्या है। ये फरमाया कि मम्मी बोलना सिखाती है और बीवी चुप रहना सिखाती है। फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया बताओ कुछ है, बहुत जहन पर जोर देने के बाद यूं कहा, सरकार मुझे जितनी कुरान करीम की सूरतें उतरी है वो सब याद है, नेमतों में अगर कुछ है मेरे पास, दौलतों में कुछ है मेरे पास, तो कुरान करीम वाली दौलत है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बहुत बड़ी दौलत है तेरे पास, कुरान करीम है तेरे पास, इतनी बड़ी नेमत है तेरे पास, निकाह कर देता हूं तेरा, शर्त क्या है, महर बाद में दे देना, लेकिन शर्त यह है कि तू अपनी बीवी को कुरान करीम की तालीम देगा। मालूम है शौहर की जिम्मेदारी है कि अपनी बीवी को दीन की तालीम भी दे, उसका ख्याल भी रखे, उसके हुकूक भी बजा लाए और अदा करे, और उसके साथ साथ जो है यहां हुजूर ने फरमाया इसको तालीम देते रहना। हनफी नुक्ते नजर से तालीम कुरान ये महर नहीं बन सकता, ये इवजी चीज नहीं है इमाम अबू हनीफा के नुक्ते नजर से, लेकिन क्या मतलब भाई, ये नेमत तो है कुरान करीम, बहुत बड़ी नेमत है कि सरकार ने इस नेमत के बाद नहीं पूछा कि तेरे पास क्या है, फकर व फाका है कि तेरे पास गुर्बत है, फरमाया तेरे पास दौलत है, तेरे पास नेमत हुज़मा है, इस बिना पर कि तेरे पास कुरान करीम सीने में महफूज है, बस ये नेमत अब तेरी बीवी को मिलना चाहिए, उसको देना चाहिए, उसको कुरान करीम पढ़ना सिखाना, इसकी तालीम देना, इसके अहकाम पर अमल की मेहनत करना। मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जिक्र और ये कुरान करीम हमने उतारा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, हमने उतारा है ये जिक्र को, कुरान करीम बेहतरीन जिक्र है। अगर कोई आदमी कोई जिक्र नहीं कर सका, लेकिन अगर कुरान करीम की तिलावत कर ली उसने तो सब असकार। मैं कह रहा था कि सुबह में न्यूज़पेपर लेकर बैठ गए, कल की खबरें दे रहा है, कल की खबरें दे रहा है, लेकिन आप कुरान करीम खोलेंगे तो कयामत तक के अहवाल कुरान करीम बता रहा है, कहां चलना है वो बता रहा है, और सिरात मुस्तकीम की रहनुमाई कर रहा है। अल्लाह फरमाते हैं सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक, जितना अभी तक तुम्हारे सामने तरक्की के दौर आए हैं, इससे ज्यादा आफाक के अंदर अभी और भी ज्यादा निशानियां तुम्हें दिखाई जाने वाली है। अभी तक लोग नहीं मानते थे कयामत आएगी कि नहीं आएगी, अब जो है दो किरणें खास नाम है उनके, वो किरणों को जो है वो आसमान के अंदर टकरा कर एक दी स्मॉल बिग बैंग यानी छोटी सी कयामत का मंजर जो है कायम किया था, और अब कायल हुए हैं इस बात के कि यही बड़ी मिकदार में किरणें टकराएंगी तो कयामत जो है वुकू पज़ीर होगी। अब बिग बैंग जो आइंदा आने वाला है, पहले बिग बैंग के नतीजे में दुनिया का वजूद हुआ तो दूसरे बिग बैंग के नतीजे में दुनिया की तबाही यकीनी है। تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم بہترین ذکر ہے. آج ذکر کی مجلس اصل میں قائم کرنی تھی, قرآن کریم بھی بہترین ذکر ہے. اور ذکر کیا ہے؟ دلوں کی چلا ہے. اور یہ جوانوں کا خاص طور سے آج پروگرام جوانوں نے لیا تھا اور جوانوں کا تقاضا تھا. میں ایسے جوانوں کو جنہیں ذکر کا شوق ہو, جنہیں مراقبوں کا شوق ہو, جنہیں دین سے قریب ہونے کا شوق ہو, ایسے مار کاٹ کے زمانے میں میں مبارکباد پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ مزید دینی ترقیات سے نوازے. آج کا دن بھی بڑا کانٹے کا دن تھا, اس کے باوجود مجھے خوشی ہے کہ آپ حضرات بڑی تعداد میں یہاں کتاب و سنت کے عنوان اور یہ بچوں نے قرآن کریم یاد کیا, حفظ کیا. ان کے خاطر اور ان کی خوشیاں اور ان کے والدین کی خوشیوں میں حصہ لینے کے لیے اور شامل ہونے کے لیے تشریف فرما رہے. ویسے بھی جذبات کے اعتبار سے ہمارا یہ گاؤں جو ہے بہت زیادہ مشہور ہے اور معروف ہے. اللہ تعالیٰ نے دینی جذبوں سے آپ کو سرشار فرمایا ہے, خوبیاں اور کمالات دیے. ان کمالات کا صحیح استعمال ہونا چاہیے, ان صفات کا, ان اوصاف کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ کا ورد کریں گے اور محمد الرسول اللہ پر یہ ذکر ختم ہو جائے گا. اس کے بعد انشاءاللہ وہ مراقبہ کریں گے. مراقبہ اللہ کے دھیان میں اور رحمتوں کے انتظار کے اندر بیٹھنے کا نام ہے. چند منٹوں کے لیے اپنے دل کی طرف جو ہے سر کو ذرا سا متوجہ کریں, اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کریں اور پھر جو ہے مراقبہ کریں تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ. لوگ پوچھتے ہیں مراقبے سے کیا ہوگا, میں نے کہا کروڑوں انسانوں کو فائدہ ہوا ہے, انشاءاللہ ہمیں بھی ہوگا. اور میں یا آپ کچھ بھی نہیں کریں گے, اس میں کرنے والی ذات اصل میں حقیقت میں وہ حق تعالی شانہ کی ذات ہے, وہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے. لام ناف سے دماغ کی طرف سر کو اٹھانا, لام الہ میں دائیں کندھے کی طرف لے جانا, اللہ میں الٹے ہاتھ کی طرف سینے سے دو انگل نیچے دل ہے یہاں ضرب لگانا, لا اور الہ الا اللہ. اگر یہ سمجھ میں نہ آئے تو بس سب جو کہیں لا الہ الا اللہ ان کے ساتھ کہتے رہیں. اگر ایک مرتبہ بھی اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہنا نصیب ہو جائے تو ہماری جنت سنور سکتی ہے, وہاں کا داخلہ نصیب ہو سکتا ہے. کیونکہ حدیث میں ہے کہ من کان آخر و کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. تو ہم تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ اس کا ورد کریں گے. ماں بہنیں وہاں گھر پر ہیں لیکن اگر وہ ذکر کرنا چاہتی ہوں تو ان کی آواز کوئی اور تک نہ پہنچے, صرف ان کی آواز وہ سنیں, اس طرح سے ذکر کریں گی. اور محمد الرسول اللہ پر یہ ذکر ختم ہوگا, وہ سر کو حرکت بھی نہیں دیں گی اور آواز بلند بھی نہیں رکھیں گی. یہاں جو حضرات بیٹھے ہیں وہ کچھ زور سے جہری ذکر کریں گے تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. اب تو رنگ بس قدم آخر ورد زبان میرے الہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ واہل طاعتہ وعلماء امتی اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے, آنکھیں بند ہو, زبان سے کچھ نہیں کہنا, غیر اختیاری طور پر کوئی جملہ نکلے تو بات الگ ہے, اور سر کو دل کی طرف جھکائیے ذرا سا, اور ماں بہنیں بھی یہ مراقبہ کر سکتی ہیں, یہاں بیٹھے ہوئے حضرات بھی کریں, اور ایک ہی تصور رکھیں, اللہ کی رحمت برس رہی ہے, دل میں سما رہی ہے, اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اے خفتگی بیدار شو بیدار شو بیدار شو, غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ جا, در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو, اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا. دل کا اصلی کام اللہ کی یاد ہے. آج ہم نے اپنے دلوں سے اللہ کی یاد کو نکال دیا, دنیا کو اتنا بھر دیا کہ ذکر کا خیال بھی نہیں آتا. عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے, دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے. اللہ تو آیا بغیر طاعت فسال ذات دنیا میں, عقل کھل گئی تیری کیسی نادانی ہے, اللہ. مراقبے میں جب آنکھیں بند ہو تو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک دن وہ آئے گا جب لوگ میری آنکھ بند کر دیں گے. نہ دنیا نہ دولت نہ دن جائے گا, فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا. اور فرش مقبول پہ سونے والوں جا کے مٹی میں سونا پڑے گا, اور اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ محشر میں رونا پڑے گا. کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہے اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کو دیتا ہے تو سب کا داتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے اور بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ درود شریف پڑھ کر دعا کریں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما اے اللہ اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما اے اللہ رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما اے اللہ تیری مرضیات پر چلنے والا بنا دے اے اللہ تیری مان کر زندگی گزارنے والا بنا دے اے الہ العالمین اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما دے اے اللہ جن بچوں نے قرآن کریم یاد کیا تا دم حیات سینوں میں محفوظ فرما اے اللہ تلاوت کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم سب کے سینوں میں قرآن کریم کو جاگزین فرما دے زبانوں پر جاری فرما دے روزانہ کثرت سے تلاوت کرنا نصیب فرما دے گھروں میں خوب تلاوت کا ذوق شوق عطا فرما دے اے الہ العالمین ہمارا کوئی دن کوئی رات تلاوت سے خالی نہ ہونے پائے اس کا ذوق شوق عطا فرما اے الہ العالمین جن بچوں نے قرآن کریم یاد کیا ان کے اساتذہ کے درجوں میں برکت عطا فرما اے اللہ ان کے علوم فیوز میں برکتیں عطا فرما اے الہ العالمین ان کے والدین کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے رشتہ داروں کے لیے اس کو سفارش کرنے والا بنا دے اے الہ العالمین ہم سب کو پکا نمازی بنا دے دیندار بنا دے ایماندار بنا دے ایسی توبہ دے دے جس کے بعد گناہوں سے اجتناب ہو جائے اور اے اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرما شفاء کاملہ نصیب فرما جو بیمار ہیں انہیں صحت نصیب فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو مقروض ہیں غیب سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما اے الہ العالمین جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا یا چاہتے ہیں کہ ان کے لیے دعائیں ہوں اے اللہ ان تمام کو دارے میں بہتر بدلے اور جو جو منگتائیں ہیں اپنے فضل سے عطا فرما دے اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما اے اللہ پوری بستی کو ہدایت والی اور بہترین بستی بنا دے اے اللہ یہاں کے